ümit dünyasında ben adım adım gezer dolaşırım, gözlerim yaşlı. Acı hayatıma bir roman gibi yazar dolaşırım, gözlerim yaşlı. Acı hayatıma bir roman gibi yazar dolaşırım, gözlerim yaşlı. Dertleri ekledim zincir misali, kurudum döküldüm yaprak misali. Gurbet yollarında toprak misali, tozar dolaşırım gözlerim yaşlı. Gurbet yollarında toprak misali, tozar dolaşırım gözlerim yaşlı. Çözer dolaşırım gözlerim yaşlı.